لتصور کمال فيه دزړی او طرف ته مایل کې دل او متوجه کې دل پدی خیال چې پدی شي کس کمال له اگر د محبت بیا قسمونه دي د دې محبت د پاره بیا سری قسمونه دي یو ته حب تبعی وای لکه د مور پلار د اولاد او د رشتہ دار سره کوم محبت دې دې ته تبعی وای او دا حب تبعی غیر اختیاری وی دویم قسم د محبت محبت عقلی دی یعنی هغه محبت چې داغي بنیاد عقل وی یو شی په طبعا ګران دی یا نه دی خود عقل د تقاضا د وجه نه د شی اختیار کړي دی لکه ګوره ترخه د وایدا نو طبعاً تے نفرت کے خچون کے عقل وئی چھ دے سر بیماری او ضرر دفع کی گی نو طبعاً یو نفرت والا شے رغبت والا جوڑ شوے درہم قسم حب کمالی وی اے دس کمال د وجن محبت لکلوی لوی کمالات والا خلق تیر شوی فطرتن د ایسر محبت وی او د دی حب کمالی د پار ظاهری جمالم ضرورت نه لري بلکې کمال پخپلا یو باطینی حسن دی حضرت بلال رضی اللہ عنہ حبشی و تور رنگ لیکن کمالات و دو وجنا د ټول مسلمانانو په زړونو کې محبوب دی سلورم تحب جمالی وای د دې محبت منشا حسن او جمال دی او دا حسن یاد صورت وی یا حسن د سیرت وی خکولی اخلاق دی یا حسن فصاحت دی بلاغت دی یا حسن صوت دی دا محبت اختیاری وی پینزم قسم وی حب احسانی دے چادر سر خسلوک کڑے سیدر کڑی وی الانسان و عبد الاحسان اوز دې کې کوم محبت مراد ده علامه بیضاوی وایي چې محبت طبعی نه ده مراد چې هغه غیر اختیاری وي بلکې عقلی محبت ده چې دا یو اختیاری شی ده خدا محبت روحانی او عقلی چې کله کامل شي نو دا ټول محبتونه پزان کې راولي نو دا اللہ پا حبیب کی ٹھول محبتون اپرات دی اے دا محبت اگا تمام اسباب پا درجہ کمال سرا و تم سرا پاغی کی موجودو لکه او شاعر وای حسن یوسف دم عیسی ید بیدوا داری آچ خوبا هما دارند تو تنها داری وای حبیب تاسو کې حسن د یوسف علیه السلام نه او دم عیسی ده او هغه ید بیزواد موسی علیه السلام نه هغه تمام خویونه خوبای چې پټولو پیغمبرانو کې وی تاسو کې هغه आवाज ټول راجم شوی دی دیوژن او شاعر وای ویلا یمکن الثناء کما کان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر وی ممکن نه د ثناء او تعریف لک څنګه چې حبیب تاسو داغه حقدار یی بس مختصره کیسه داده چې د الله نفس هغه بلندی او معتبری ټول تاسو ته حاصل دا ځکه شاعر وای نفس الفدا او لقبر انت ساکنه وای زما نفس دی قربان شی دا غ خبر نه چې تاسو پکې اوسېږئ حبیبا فيه العفاف وفيه الجود والكرم ديكي عفاف پاک دا منی پرتا دا ديكي سخا و کرم پروت دے حسان رضی اللہ عنہ دا اللہ دا حبیب بارک فرمائی لیو وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَإِ زَمَاسْتَرْغُ تَانَ خَيْسْتَ قَتَلِ نَدِ کَلَمْ اَوْ دَتَاسُ نَحَسِين تَرُوسَ مِنْدُ زِيگَ وَلِ نَدِ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ تاسو دار عیبنا بری او پاک پیدا شوی وی تب ویگن چی سنگ دی خوخوا آغا شانت پیدا شوی دیو جنیو شیر منصوب دے ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ تا اوی لواحی زلیخا لو رأينا جبينه لأثرنا بالقطع القلوب على اليد وإذا زليخا غمرغرو قد الله ده حبيب جبين قتلوي ندلا سو پزه به زړو نه پرې کړېوي هلته خلاص کټ کړي دلته به زړو نه کټ کړېوي د الله حبیب کې دا ټول صفاتونه راجم او اقلیم او تبعیم او کمالیم دیو جن بازی وای وای ما ټول جهان وکتو نور اوس وګمای میو کتا بیسیار خوبان دیدم لیکن تو چیزه دیګری ویتسبل سشید الله حبیبا او یو الله والوی مظهر چو چتو وا کرد بیان وصف جمالش شد خالقی کونین سنائی خوان سنا خوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم وی اے مظہر تبد اللہ د حبیب د جمال وصف د بیانولو ستاقت لری خالق د کونینو پخپل د پیغمبر صفتو نا کئی نو دا ټول د محبت اسباب د الله په حبیب کې پراتو ګوره د ټول نزيات نږدې ده پلار مور بچونا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم واذا خپل زانون نمزيات مهربان او نږدې ده نو تمام اسباب د محبت د الله په حبیب کې موجودو او صحابو کې دا محبت علا وجه الکمال د دغه محبت د وجه ناغي معیار د حق جوړ شوی او ان فرقه ناجیه جوړ شوی ګوره یو مثال دا غیره خبیب رضی الله عنه کافر نیولیو ابز دې شهادت ته بوتلو د حرم نه بار کو نا ابو سفیان چې دغه وخت کې کافر دې مسلمان شوه نه حضرت خبیب رضی الله عنه ته تحب ان محمدن عندنا الان مکانک نضرب عنقه وانك في اهلك ایا تدا خوخه چې محمد صلی الله علیه وسلم زمون سره وستا پځه او موږ دا غسټ وهلې او ته په خپل بال بچ کې وې نو خبیب رضی الله عنه جواب ورکو والله ما احب ان محمدن الان فی مکانه الذی هو فی تصیبه شوکت تزیه وانا جالس فی اهلی قسم په الله زنه خو هم چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې اوس په خپل ځای کې وي او دای ته دی واز غیر اسه دلې و چې تکلیف رسول وي او زه دې په خپل بال بچ کې وي ليو جن ګور ابو سفیان چې دومره غټ کافر دې دغه وخت کې هغه مجبور شو وَإِمَا رَأَيْتُ مِنَ النَّاسِ أَحَدًا يُحِبُّ أَحَدًا كَحُبِّ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم وَإِمَا فُو دنیا کی سوکنی نہیں کرتی نہیں چی سوک دے محبت ساتھی دے چاہ سر دمر محبت لَقَدْ أَصْحَابِ رَسُولِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چیدہ اللہ دے حبیب سر محبت دے شپغم کال باندې صلح حدیبیه شوی وا نو کافر تل راتل صلح کیدا اور ابن مسعود الثقفی د قریش د طرف نه د صلح شرطونه راړل اگر شرطونه ذکر کای صحابه ته ګوري نو واپس چلاړو قوم ته وای وردا یو کافر دې کافر ته وای اے قوم والله لقد وفدت على الملوك اے قوم قسم دی الله زبات شاهان او تتلم په وفد کې وفدت على قیصر او کسرا والنجاشی زده وفد په شکل کې قیصر او کسرا او نجاشی تتلم والله ارئیت ملکن قطو ارئیت ملکن قطو ما شردا سے بادشاہ نه کله قتل یعظمه اصحابو چې داغه تعظیم دی کوي داغه مرګري ما يعظم اصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم لك څنګه چې تعظیم کوي مرګري د محمد صلى الله عليه وسلم د محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وي والله ان تنخما نخما قسم الله کسلاړي توکي مگر صحابه ور تلاش نیولې نو هغه لاړې پلاسو کې راشي او ځان پوری اومږي او که حکم کوي نو دای حکم تړوان نشي و اذا توذا کادو یقتتلون علی وضوئه او چې او دس کوي نو ان قریبی چې دای دا او دس فوبو یو بل سره جنگيږي اکل چې خبرې کوي سرونه आवाजونه دای کته کی څوک ورته پتیز نظر د تعظیم د وجه نه کته نشي بعض علماء د محبت نومی خی حب ایمانی څوک دې ته حب عشقی وای او الله قران کې ویلیم دي سوره توبه کې وی قل ان کان اباؤکم و ابناؤکم او فرمایا حبیبا کچری وستا سپلارا نو زامن و اخوانکم او استاسورنا و ازواجکم او استاسو بیبیانی و عشیرتکم او استاسو تبرداری و اموال اقترفتموها اغه مالونه چې تاسو ګټلې دی و تجارتون تخشونه کسادا اغه و تجارتن تخشونه کسادا اغه تجارت چې تاسو یری گئی داغې د کوټګیرینا و مساکین تردونها اغه کورونه چې تاسو خو هوی غا حب الیکم من الله و رسولی دا ډېر محبوب دي تاسو ته د الله او د الله د رسول او د جهاد نه د الله لاره کې فتربسو حتا یاتی الله بامرہ نبی اخو انتظار کوي چې الله خپل عذاب راولي حدیث کې ګوره والد او ولد دې ذکر کړی اشاره و چې دا محبت عقلی ده اے والد او ولد اهل او د مال نخل کو تخوغ خوخوي بعض روایاتو کې والد او بعض کې ولد مخ کې راغلي دي وګوره بعض روایاتو کې د شفقت لحاظ کړي ولد مخ کې کړي او بعض کې والد مخ کې کړي دي او د والد دی مفهوم کې پلار او مور دواړه راغلي رضا اللہ دا حبیب محبت دا دیمانیوی صدا رد دے پا مرج اومانی چگورا محبتیم دیمان دا کمال دا پارا یولوی سبب گرزو لے دے وعنہو او دا دغی آنس رضی اللہ عنہونا روایت تے دے فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی ثلاثن من کن فیه دری خیون دی چھ دا پچا کی وی وجد بہن حلاوت الایمان نوب ممی دے پدے سر حلاوت د ایمان خوند او مزد ایمان به عمومی او حقیقی لذت دابد تحاسن شی یومن کان اللہ و رسوله یو آغا سوک چیوی اللہ و دا اللہ رسول حب ایلیه مما سواهما دیر محبوب دتا دا آغا چانچ سوا دا اللہ و دا اللہ دا رسول ندی ومن حب عبدن سوک چی محبت ساتی دی او بند سرا لا يحبه الا لله ورسره مینا نساتی مگر دا اللہ دا پارا ومن یکرهو درم دا هرغ سوک چی بدگن یعود فی الكفر چی واپشی پا کفر کی بعد ان انقذه اللہ منہو پس دینا چی اللہ تی دے اخلاص کرنے دے کما یکره ان یلقا فی النار لکا دے چی بدگنی چی پا اور کی ور غرزول شیب وی چاکی چی دادری سی زونوی ندے بد ایمان دا حقیقی لذت ناخ سکی لطف و خن بہا سلی یو دا چی دا اللہ و دا رسول محبت دا تمام سی زونو نزیات وی دویم دیو بنده سره محبت خاص دا اللہ دا رضا دا پارکی دریم الله د کفر د تیرونه رئیس ته او د اسلام رڼا ته را بار کړي نو د دین وتل داسې بدګانی لکه په اور کې جسو خو اچول شي دلته ګور حدیث کې اشکال لې چې ثلاث نکر را نو نکر څنګه مبتدا جوړ شي راغي جواب دار شي دی کې ثلاث تقدیر دے ثلاث و خسوال یا خسوال ثلاث نو دا ثلاث نکره محزن دا چه مبتدا دی نجوڑی گی پوشوئے پا دیو جواب بانے دویم دا دے چی پا حقیقت کے ہر زی کے در نکرے مبتدا جوڑول ممنون دی بلکہ حاغا نکرہ چی واضح نوی او که در نکرے دا مبتدا جوڑول نصفائی دا حاصل دیگی نو بیاد آغی نکرہ جوڑول کسی اشکال نشتا علامہ رضی وی چلوی نحوی دے وَإِذَا حَسَلَتِ الْفَائِدَةُ فَاخْبِرْ عَنْ عَيِّ نَكِرَةٍ شَيْتَا کلچِ فائدہ حاصلی نو خبر ورکا و دہر نکرین چلی خوخیو نکر مفتدہ گرزوا لِعَنَّ الْغَرَزَ مِنَ الْكَلَامِ اِفَادَةُ الْمُخَاطَب ذکر غرز د کلام نو فائدہ ورکولی مخاطب تا نو کله چې فائدہ حاصلېږي نو نکره جوړې دل درست دي کور دا حلاوت ذکر کړي و ایمان خو حسي شي نه دي او د مزوقاتو نم نه ده کوم شی چې شکل شي دیو جن علامه نووي رحم الله وای معنوي او باطيني حلاوت مراد ده هغه څه شی ده اطاعات او خوان د طاعت خوان بای د موس خوان بای د تلاوت خوان بای کوئی باز الله والا حلاوت حصی مراد کای دیو حدیث په ظاهر ده دې کی تاویل نشتا ادا اما قاعده ده دی عبارت نا معنی متبادر اغستل اولادی د دینه چې پایې کې ستا ویلونه کې نو صحابو ته حلاوت حصي حاصلو دلته ګور پدې من کان الله ورسوله احب الیه مما سواهما دی سواهما کی د الله او د رسول دوار اپ یو زمیر کې را جمع کړي اعلان کې نبی علیہ السلام او خطیب تا رټن ور کړي وا اغه وی مَن یُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَن يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى اور الله او رسول دې په زمير کې جمع کړ نو د الله حبيب به سل خطيب او انت قل وَمَن يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ اشکال باندې څه پوښو بھائی دلته په ضمیر کې الله او رسول جمع کړي او غ خطیب چې وی چې ومن یاسوی هما فقد غوا چا چې د الله او د رسول نا فرمانیو غدواړي په ضمیر کې را جمع کړل دي گمرا شو وی به سل خطیب وانتا قل ممن یاس الله ورسوله او دلته دواړه را جمع کړي من کان الله ورسول احب الیه مما سواهما لذدی اشکال مختلف جوابونه علما او ذکر کړی دي و ایدلته د محبت معامله ده نو الله محبت د الله او د رسول دا یو بل سره لازم او ملزوم دي او کامیابی او فلاح د دواړو محبتونو د مجموعی د دواړو محبتونو مجموعه د لپاره شرط ده یو محبت چې صرف د الله او د رسول وی دا کافی نه ده او د خطیب والا روایت کې د عصیان او نافرمانی معامله وا نو دا مسلمه ده چې د هر یو نافرمانی مستقل اغا باعث ده هلاکت او تباہی ده اما ایدی جواب بانی سوک پوشو دویم جواب علماء و کرام دا کرے علامہ حافظ ابن حجر رحم اللہ وی پا خطبہ کی تفصیل خطبہ ده تفصیل تقاضا کئی او دلته تعلیم د تعلیم کې اختصار وي نو دلته ضمیر کې کالا او رسول جمع کړي نو تعلیم خبره ده د کې اختصار مقصود وي او اختصار ولې په تعلیم کې مقصود دي چې د آیاتو لې آسان شي دا دویم جواب شو دریم جواب داده چې دا حدیث د بیان جواز د پاره ده او د خطیب غد تر کې اولاد پاره نه کراهت تنزیهی ده نو کراهت تنزیهی او جواز جمع کیږي یو سلورم جواب دان دی وی خطیب و من یعصو هما بانی وقفو کو ادا فقد غوائی زان تکو نو ددین فساد مانا و هم راتلو نګور دا درې عبادتونه ذکر کل چې دې سره ایمان کې سکیږي حلاوت محسوسی. علماو لیکلي دین علاوه نور ډېر اعمال دي چې هغه د حلاوت سبب جوړيږي. دین علاوه نور ډېر اعمال دي چې هغه د حلاوت د عبادتو سبب جوړيږي. دغه په دغه سيزونو کې یو د الله او د رسول محبت ده. د حدیث کې غوډري ذکر شول کنا یو محبت ده د الله بعد الله د فرض مؤمنانو سره زم کو فردا سي بدګنن دي لکور کې ورغورځي دل چې سره بدګني. یو حدیث کې دا سمراغ لی عبد الله ابن عباس رضی الله عنہ فرمای چا چې د الله لپاره محبت او ساتور او د الله لپاره بغض او ساتنو او د الله لپاره دوستی او ساتل او د الله لپاره دشمنی نو دې به د الله دوستی حاصل کی پدې او یا هرگز به یو بنده د ایمان خون اونمومی اگر کډیر منځونه کوي او روزی نیسی تر دې چې دا صفت پکې راشي. دا رنګ یو حدیث کې دا سم راغلی دی دا ابو معمر رضی الله عنه نه مرفوعا حدیث ته وې نشته او مسلمان چې دې د یوې زنانه محاسن ته ګوري پاول ځلی ورته وکتل ابه نظر خطا کو مگر الله به پیدا کیو عبادت چې دې به داغه خون محسوسې اینا سپی نظر لګیدو خود اول نظر نفس د نظر خطا کو او د الله حکم ومنلو چه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم نو دی نظر کته کول سره بده د عبادت خون محسوس کی. او یو حدیث کدا سم راغلی چې دا د مستدرک حاکم حدیث دی او صحیح دی حذیفه رضی الله عنه چې الله رسول فرمای دا نظر د شیطان د زهریلو غشونه یو غشنه نو چا چې پری خدای لري د الله نه الله ورته دا سی ایمان په بدل کې ورکی چې دې بداغي خون په زړه کې محسوسې. نو ګور بد نظرای نه چې سوګزان ساتي نو دته به الٰه العالمین دی ایمان خون ورکی. وعن العباس ابن عبد المطلب عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے دے فرمائے وے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی دی ذاقا طعم الایمان سکل دے خوند ایمان مناغچہ رضی اللہ ربن چې دې راضی دې پدی چې الله رب دې وبالاسلام دینن او پدی چې اسلام دین دې وبمحمد صلی الله علیه وسلم رسولن او پدی باندې دې راضی دې چې محمد صلی الله علیه وسلم د رسول نه وَيْمَنْ رَضِيَ اللَّهَ رَبًّا در ادوان مراد ظاهری و باطینی انقیاد و تابداری دا اے دے پا مصیبتونو صبرناک دے پا نعمتونو شکر گزار دے دا اللہ دا قضا و دا تقدیر پا فیصلی راضی دے کاله یو شی ور کوي کدنه من کوي دې د دې تقدیر په فیصله راضی دي دې دې کې د عباس رضی الله عنه ذکر خیر راغله دا د نبی کریم علیه السلام ترو د ذکونیه د ابو الفضل او دا د نبی علیہ السلام نه دو کال او سو کوئی دری کال مشرو اده وڑوکیو نو رکشو عباس رضی اللہ عنہ نو موری نظر و منلکم اومندو نو کعویت دریخم و غلاف بور غندوم نوی مندو نو دریخم و غلافی کعویت واچولو په زمانی د جاهلیت کې د زمزم د اوبو د الله د کور د جوړولو مشری د عباس رضی الله عنه په لاس کې وا د قریشو ته ترغیب ورکولو چې د الله کور جوړ کی د الله کور کې بدر دین او ایدل تصفک خبر نه کوي د مشرکان بدر تر اوسته حضور باندې بیا په قید کې را وستې شونه د ځان او د خپل ورونو فدی ور کما کې مکرمه تلاړو اسلام بیا روړ او د الله حبیب وی من عادل عباس فقد ارانی چاچه عباس رضی الله نو له تکلیف رسول نو ماته رو رسول زکتر د سړی داد د پلار په منځلې وی صحابه به ډېر عزت کولو د سره به مشورې کولې د پرای به عمل کولو امام مجاهد وی چې عباس رضی الله عنه فات کېدو رو د برق په وخت کې او یا غلامان آزاد کل چاچی او غلام آزاد کو نو الله بده د ټول اندامونه بدور نازاد کی علامه حافظ ابن عبد البر وی جدا په جاهلیت کې مشهور او د الله د کور عمارت او د عبود زمزم سکل داد دوی پلا شو کیو د ډېر سخی تو امونه به ور کول سل رحمی ساتلا او د خپل مشورې خاوندو عدد دعا به قبلې دا او عثمان عمر رضی الله عنه چې به تیرې دل او سوار بو او عباس رضی الله عنه به وقت نظر به سورلې نه کوشل ا ترغیب ولاړو چې دې به پلار تیر شوي نو دې جمعې فرض وفات دې دوله سرزی در عجب تیری وی آسوک در رمضان ذکر کئی او دو دیر شم حجری و دی دا اتو اتیاو کالو پا عمر کی وفات دے او دی پا جبن بقیق دفن دے پیز دیر شہادیز ددین منقول دی سورا پنځه دیر شهادیز د دوی نه منقول ني ده. فرمای د الله رسول فرمای اوسا کو لو خندی ایمان غچا چې راضی ده پدی چې الله رب دې اسلام دین دې او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول دې. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دای فرمای چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی والذي نفس محمد بيديه فغزات من قسمي چه روح ده محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائی پلا سکرے لا يسمع بی ناوری زما بارکی احد یوتن من هذه الامت ددی امتنا یهودین یا یهودین که یهودیوی ولا نصرانیون نصرانی ثم يموت بعمرشي ولم يؤمن بالذي ایمان رانو پاغ دین ورسلت به چیز پرا لګل شویم الا كان من اصحاب النار مگر وی بده د اور والونا رواه مسلم. د دې حدیث روایت کړه د امام مسلم رحمه الله. اے دا اللہ دا حبیب نبوت عام دے تر قیامت پوری دے کسوکم دی پا دی کافرو کی که یہود دی که نسوارا دی او دا اللہ دا حبیب بارک ورطا پتا دا چی دی راغلی دی ایمان رانڑو انو دے بور تجیب او مراد د امت نو سو کوئی امت الدعوت ته دغه د امت دوه قسمونه دي یو امت الدعوت دې دویم ته امت اجابت وای امت دعوت نو مراد هغه مطلق خلق دي چې ته پیغمبر لګل شوی دي کې ایمان روړ کني دې روړ امت اجابت صرف ایمان والو ته وای. ندیده کی مراد امت الدعوت ده زکدا رستو پی قرینه ده ولم یؤمن باللذی ارسلتو بیهی رواه مسلمن. وعن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال فرمائی دے چه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائلی ثلاثه دری قسم خلق دی لهم اجران دوی ته دو اجر ندی یو رجل رغسړی دے د اهل کتابن امن بنبیه ایمان روڑو پخپل پیغمبر و آمن بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم او ایمان روڑو پاخیری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دویم والعبد المملوک مرے مملوک اذا ادا حق اللہ کلش ادا کئی حق دا اللہ و حق موالیه او حق دا مالکانو ورجل نو بلغ سڑے دے کانت اندہو امتن دسر وینزویت و اوها صحبت ور سرکی فادبا ندی وینزی تے دب ورکو فاحسن تادیبا او دیر خیستا دب ورکو وعلمها و دی وینزی تے دو قرآن و سنت و دین تعلیم ورکو فاحسن تعلیمها نو دیر خیست تعلیم ورکو ثم اعتقها بازادك فتزوجها اپنی کے واغست فله اجران ندل بدواجر نوی متفق علیه. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نسبت دے اشعر تا دا یو د دد نکونو نو او د دنم دے عبداللہ ابن قیس ادے پنو مو کنی دوارو مشعور دے دے د حجرت نمخ کے مکی مکرمی تراغ لے دے اسلام روڑے بے حبشی تا حجرت کرے ہو ابیا مدینی تراغ لے دے پس د فتح د خیبرنا اباز وی چھنا دے چی ایمان راڑو نو وطن تا واپس لاڑو حبشی تے حجرت ندے کڑے نو دے بیا د قوم سر راتلو پا کشتائی کی نو هوا کشتائی پا مخا کا او دی حبشی تا رسول نو دی موافقت د جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنو سر راڑے نو دی طول یو زی مدینی ترالل دا دا اکثر علماء قول لے دی نبی دی سلام دی امن پوازی علاقبان عامل گرزو لے ابیا عمر رضی اللہ عنو دا بسری گورنر جوڑ کڑے دیر ملکونا دا فتح کڑی بیا عثمان رضی اللہ عنو دا کوفی امیر کو دا دا دیر خیستا آوازو الله حبيب وي لقد اوتي مزمارا من مزامير آل داود دتا دا داود علیه السلام دو خو آوازونو نیو آواز ملاو ویمر رضی اللہ عنو چی بده وقتو ویوی منتلک سنسیتو کا کلب ورتوی منگ اللہ طرف تا نورم شوق پیدا کا نو دب قرآن لستو او حضرت امیر المومنین با اوریدو ادا چی بسری تلاڑ دے دن بہتر سوکن دے لاڑ ددوین دریس و احادیث منکول لی دریس و شپیتا دیو ادری کسما سڑی دی چی دی تا دواجرو ندی پا دی حکم کی خزم داخل لکه سڑی که خزی او انحصار پا دی ادریو کی نده او بخلی سپتا د سن د څخه سره دی ورته په زور باندې شیخ خراب وي پرېګه د جن په یوه بنوس پرېګه تا کنه نو ته خپل امر په یوه نو تاسو په زور راکال پرېګه بس سبق لګورای بای علماء تلاش کړي دي وای په تتبع سره شلول رسیدلی شل قسم خلق دے چی دئی تا اجر دے مرتین اکا چالتو نو کدین وی سیوام کی سور خلق دے شل قسم خلق دے چی دئی تا اجر مرتین دے دادای پور خاص نه دی بلکه نورم ډیر راغنی دی لکه دا اللہ دا حبیب بی بیانو تو ومن یقنوت من کن للہ و رسولی و تعمل صالحا نوتها اجرها مرتین دخبل حبیب دا بی بیانو سرم دا دو و جرنو دا ورکول و دا فرمائی للا علماء لیکلی وی پا کمو اعمالو کی چه مزاحمت و تزاحم وی لیکن دعا اجرنا ملاوی گی ایلا کدی پا لوگو رئی غلام دے نو دلتا دا اللہ دے عبادت و خم دلتا مالکم و لوئی جنما دا کار بکے تزاحم دے نو دے دا اللہ پا عبادت کم کوتاہی او نقصان نراولی ادا مالک پا حکم کمیران وستو نو دی کیو کسما مشاقت تے تکلیف تے پا نفس بانی گرانوالے دے او صبر او مشقت دے لکه اوسنه قران شریف وای خود لزدکیږي نا وهو علیه شاق قد گران دے خودی پریزینن له اجران نو دوو کده د دریو قسم خلق سرا تخصیص کړي ورنا د دین علاوه نور مراغلی دی او حسر په دې دریو کې نه دی حسر په دې دریو کې نه دی تقریبا د دینه علماو چشمیرلی دی نو یو شل قسم خلق ته تبو سر معلوم شوی دی دیت الہ العالمین دعا اجرنا باور کئی وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله وأصحابه أجمعين.